क्या सीखा इस रुकू से आपने? क्या बात पता चली? अंतुम उल फुकरा का क्या मतलब है? अंतुम से मुराद कौन है? तमाम इंसान, हाँ वो अंबिया हो, औलिया हो, अवामुन्नास हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, औरतें हो, मर्द हो, सब उसमें शामिल है, क्योंकि अन्नास है और अंतुम में सब शामिल है, खा उस दौर के लोग हों या आज के दौर के हों, दुनिया में कहीं भी रहते हों, मालदार हों या फकीर हों, बहुत से रिसोर्सेज रखते हों या कुछ भी ना रखते हों। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला हुवल गनी अल हमीद, गनी किसको कहते हैं? यानी बुनियादी तौर पर इसका माना यह है कि अगर सारे इंसान भी अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, सरकश हो जाएं, तो उससे भी अल्लाह ताला की बादशाहत में, उसकी बुजुर्गी में, उसकी बड़ाई में, उसकी तारीफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सिर्फ ये नहीं कि नाफरमान हो जाएं, अगर सारे लोग उसके इताअत गुजार हो जाएं, तो भी उसको कोई फायदा नहीं होता। वो लोगों की फरमा बरदारी और इताअत से भी बेनियाज है और लोगों की सरकशी से भी बेनियाज है। इंसानों के दोनों रवैये उसके लिए उस पर कुछ भी असर नहीं डालते। नुकसान बहरहाल इंसान का अपना है, इंसान इबादत करे तो भी उसे कुछ नहीं फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करे तो भी उसे कुछ नुकसान नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बेपरवाह है। अलहमीद का क्या माना है? क्यों तारीफ के लायक? इंसान के पास जो कुछ भी है, किसी भी मखलूक के पास जो कुछ है, वो सारी नेमतें उसी की दी हुई हैं। तो अब नेमतें लेने वालों पर लाजिम है कि वो उसके शुक्रगुजार हों, यानी नेमतें रखने वालों पर उसका शुक्र लाजिम है। अगर वो नहीं भी करते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर हाल में, कोई शुक्र करे या ना करे, हर हाल में वो लायक़े शुक्र है, वो शुक्र का मुस्तहिक है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तुम सबको ले जाए, कहाँ ले जाए? यानी इंसान जमीन के अंदर जो भी कुछ है उसकी वजह से भी खतरों की जद में है, और अपने बाहर यानी अपने ऊपर आसमान से जो कुछ बरसता है उसकी वजह से भी वो खतरों की जद में है। अगर हमें कोई बचाए हुए ऊपर और नीचे के खतरात से, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अब ये अलग बात है कि आप इन खतरात को यू कैन नेम कि कौन कौन से खतरे नीचे से हैं और कौन कौन से खतरे ऊपर से हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर वो हमें जिंदा रहने दे रहा है यहाँ, तो उसी का एहसान है, और अगर वो न रहने दे तो किसी भी वक्त वो ले जा सकता है। यशा युज़हिब को, और ये भी उसकी शान बेनियाजी की दलील है। यानी ये दरअसल लिंक्ड है पिछली आयत से कि हुवल गनीयुल हमीद, यानी बेपरवाह है कि इस जमीन पर जिंदगी रहे या ना रहे, हम जैसे लोग यहाँ हो या ना हो, हम इबादत करें या ना करें, वो बेनियाज है। वो चाहे तो एक लम्हे में सबको बुझा दे और एक लम्हे में एक नई मखलूक ले आए जो मुकम्मल तौर पर उसकी इताअत गुजार और फरमा बरदार हो। और ये भी कर सकता है कि कोई नया आलम पैदा कर दे, किसी और सैयारे पर पूरी जिंदगी पैदा कर दे, वो ये भी कर सकता है। वयाति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये बात अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं, यानी इनमें से कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, विज़्र गुनाहों के बोझ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी विज़्र किसी चीज के तोलने के लिए इस्तेमाल नहीं होता कि आप एक किलो गोश्त लेने जा रहे हैं तो आप उसको विज़्र कहेंगे उसका, नहीं, विज़्र गुनाहों के बोझ के लिए इस्तेमाल होता है। कोई किसी का बोझ न उठाएगा, क्या मतलब है इसका? यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं या मुख्तसर लफ्जों में, जिसने जो किया होगा उसे उठाना पड़ेगा, जिसने जो बोया होगा उसको काटना पड़ेगा, उसके बोझ को कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकेगा। ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خود ہی اٹھانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی سفر کرتے ہوئے آپ کو جب یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ نہ لے, کوئی کسی کا کچھ سامان نہ اٹھائے. دنیا میں بھی بعض اوقات خطرات سے بچنے کے لیے ایسی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں ایئرپورٹس پر, وہاں بھی سب کو منع کر دیا جائے گا کوئی کسی کا کچھ بھی بوجھ نہ اٹھائے. معلوم نہیں وہ کتنی خطرناک چیز ہو جو اٹھانے والے کو لے ڈوبے, اس لیے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کی ہول سول ذمہ داری خود ہم پر ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے فلاں نے ہمیں بہکایا تھا, فلاں نے پھسلایا تھا, فلاں نے ہمیں غلط رستے پہ لگا دیا. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں مستقبلین اور مستضعفین کا آپس میں مکالمہ, متکبرین کو بلیم کیا جائے گا کہ انہوں نے ہمیں بچکایا تھا, لیکن اس کی وجہ سے مستضعفین کمزور لوگوں کی چھوٹ نہیں ہو جائے گی. جیسے سورۃ العنکبوت میں آپ نے پڑھا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ, یہ تو ہوگا کہ کسی کے بھٹکانے سے بھٹکانے والا اپنے گناہ بھی اٹھائے گا اور بھٹکانے والے کی بھی اٹھائے گا, لیکن بھٹکنے والا یہ نہیں کہے گا چونکہ اس نے مجھے بھٹکایا اس لیے میرا گناہ وہ اٹھا لے, نہیں اٹھا سکے گا. ہر غلط کام کرنے والا اپنی غلطی کو خود ہی اٹھائے گا. اگر اسپیسیفک لفظ آپ استعمال کریں, ہر غلط کام کرنے والا اپنی غلطی, ہر گندگی پھیلانے والا, ہر کوڑا بکھیرنے والا اپنا کوڑا خود اٹھائے گا, اپنی گندگی خود سمیٹے گا. تو یہ ہے اس کا ایک سادہ سا مفہوم. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا, مُثْقَلَة کس کو کہتے ہیں؟ مُثْقَلَة بوجھ سے لدا ہوا شخص, بوجھ اٹھانے والا مفعول ہے, جس پہ بوجھ لادا گیا ہو, جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو. اگر کوئی بھی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا شخص کسی کو بلائے گا کہ آؤ میرا بوجھ اٹھاؤ, لا يحمل منه شيء, اس سے کوئی بھی چیز نہ اٹھائی جا سکے گی, وہ کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا, وہ لے ہی نہیں سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ اس کو ایسے چمٹ جائیں گے, ایسے پکڑ لیں گے, ایسے دھر لیں گے کہ وہ اپنے سے اتار کے کسی کو دینا چاہے گا, اور لینے والا لینا بھی چاہے تو لے نہ سکے اور دینے والا دے نہ سکے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی آمادہ ہی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آمادہ ہو بھی صحیح تو لا يحمل منه شيء, اٹھا ہی نہیں سکے گا. ولو كان ذا قربا, اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, بیٹا, باپ, ماں, بہن, دوست, لا يسأل حميم حميما, کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں اٹھائے گا. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه, آپ کی تبلیغ کا فائدہ تو اسی کو ہو سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتا ہو تنہائی میں بھی. انما انت منذر من يخشاها, آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو. سورۃ یاسین میں آتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب, آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے. اس کے برعکس یہ ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ, یہ دھیت قسم کے لوگ کسی بات سے نہ سمجھیں گے, ان پہ کچھ بھی اثر نہ کرے گا. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے لگتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں ہے اور اس کا ایمان ایمان ہی نہیں ہے, خواہ وہ کتنے ہی خوبصورت الفاظ میں اپنے ایمان کا دعویٰ کرے. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے, یہاں پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک شرک سے بچنا, نمبر دو فواہش سے بچنا, اور نمبر تین دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں, دل میں غیر اللہ کی محبت ہونا, دل میں کسی کے خلاف بغض, نفرت, حسد, بدگمانی, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں, ان سب سے اپنے آپ کو صاف کرنا, یہی تزکیہ ہے تطہیر کے معنوں میں. شرک سے بچنا, فواہش سے بچنا اور تمام دل کی آلودگیوں سے بچنا. فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, وہ اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے بچے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف واپسی ہے. اس لیے اللہ سے ملاقات سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے, جیسے دنیا میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر صاف ستھرا کرتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, پاک ہوتے ہیں کہ نماز کو جا رہے ہیں, اللہ کی ملاقات کو جا رہے ہیں. تو اسی طرح ایک اور تھورو کلینزنگ کی ضرورت ہے مرنے سے پہلے, قیامت کے دن کے آنے سے پہلے, کہ جس میں صرف ظاہری طور پر نہیں, ظاہری طور پر تو مرنے کے بعد بھی کوئی ہمیں نہلا دھلا کے کفن پہنائی دیتا ہے, وہ بھی سمبل ہے پاک ہونے کا کہ صاف ستھرے ہو کر جاؤ, حالانکہ سب کو پتا مٹی میں جانا ہے, قبر میں جا کے حال کیا ہوتا ہے وہ تو معلوم ہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی شاعر میں سے ہے کہ انسان نہلا کے بھیجا جائے. اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ظاہری طہارت بلکہ انسان کے اندر کی طہارت بھی ضروری ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا, یعنی اپنی غلطیوں کو ماننے کے بجائے, اعتراف کی بجائے, ان کی صفائی کی بجائے ان کو بند کر کے رکھا. جیسے عموماً لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ جو بھی گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس کو اوپر سے بڑے اچھے طریقے سے کور کر دیتے ہیں, جسم کی گندگی کو اچھے لباس سے کور کر دیتے ہیں. اسی طرح اور بھی گھر کی صفائی کرنے کی بجائے اوپر سے اچھے اچھے چیزیں بچھا کے یا سجا کے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز اچھی ہو گئی. تو اگر کوڑے کرکٹ کو صرف ڈھانک کے صاف کرنے کی بات ہو تو اس کے اندر سے ایسا تعفن اٹھے گا کہ صفائی کا احساس نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے دل کی صفائی نہیں کرتا, دل کو ان بری باتوں سے پاک نہیں کرتا, اور ویسے خواہ وہ کتنا ہی اچھا لباس یا میک اپ کیے ہوئے ہو, تو وہ قابل قبول نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. اندھے سے کیا مراد ہے یہاں؟ جو دل کی آنکھوں سے نہ دیکھے, بصیرت نہ رکھے, یہاں عقل اور دل کے اندھے لوگوں کو اندھا کہا گیا ہے, آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں, عقل اور دل کا اندھا ہونا مراد ہے. اور اس کے برعکس بصیر کون ہے؟ جس کی عقل بھی کام کرتی ہے اور جس کا دل جاگتا ہو, ہاں اس کی آنکھیں نہ بھی دیکھتی ہوں. جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت اور تبلیغ کو کون قبول کریں گے؟ جن کی عقل اور دل کام کرتے ہوں گے, جو سوچ سمجھ سے کام لیں گے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اور اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں. ظلمات سے کیا مراد ہے؟ کون سے اندھیرے؟ رات کا اندھیرا, لا علمی, جہالت, باطل, ان سب کے اندھیرے. اور ظلمات جمع ہے, نور ایک ہے, گویا ہدایت ایک ہے, گمراہیاں بہت سی ہیں. اور نور سے مراد دین کی روشنی ہے, یعنی جہالت اور علم برابر نہیں ہوتا. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, ظل کس کو کہا گیا؟ سایہ, سائے سے مراد کیا ہے یہاں؟ اچھے کام کرنے والوں کا اچھا انجام, ثواب کا بدلہ, جنت. وَلَا الْحَرُورُ, حرور گرمی کے لیے ہے, اور مراد اس سے یہاں کیا ہے؟ دوزخ کی آگ, یعنی برا انجام. اب آپ دیکھیے, پہلے عقل کی بات ہے, عقل استعمال کرنے والے, استعمال کر کے دین سیکھنے والے, ان کا انجام کچھ اور ہے. اس کے برعکس اندھے بن کے رہنے والے, دین اسلام سے منہ موڑنے والے اور غلط کام کرنے والے, پھر ان کا انجام تپتی ہوئی آگ ہے. یہ دراصل سیکوینس ہے ان تینوں چیزوں کا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں. زندہ سے مراد کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہے. اصل میں یہاں ایمان والے مراد ہیں. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا, أَفَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, بہت پہلے پڑھا ہے آپ نے, آلموسٹ سال ہو گیا ہوگا اس آیت کو پڑھے ہوئے. کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ ہوتا تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی, تو وہ کون سا مردہ تھا جسے زندگی ملی؟ ایک شخص جو دین سے بالکل غافل تھا, جیسے میں اور آپ تھے دین سے پہلے, ہماری حالت مردوں جیسی ہی تھی. اللہ کی کتاب نے ہمیں ایک نئی زندگی, نئی سوچ, نگاہوں کا ایک نیا اینگل دیا ہے, اس کو زندگی کہتے ہیں، اسے زندہ ہونا کہتے ہیں. جب دل جاگتا ہو، جب آنکھیں کھلی ہو، جب کان سنتے ہو، جب حق اور باطل کا فرق محسوس کر سکیں، اچھائی برائی کو پہچان سکیں. اور جس کا دل زندہ نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں، جو اندھیروں میں ہے، وہ پھر زندوں میں نہیں، وہ مردوں میں ہے. مردے ہی قبر کے اندھیروں میں ہوتے ہیں نا، مردوں کو باہر نہیں چھوڑتے. تو احیاء سے مراد واضح طور پر مومن، اور اموات سے مراد کافر. پھر اسی طرح احیاء سے مراد عالم، اور اموات سے مراد جاہل. احیاء سے مراد عقل مند، اور اموات سے مراد غیر عقل مند. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کیونکہ بے جان اور جاندار ایک جیسا نہیں ہوتا نا. بے جان بے حس لوگ ہوتے ہیں، اور بے حس کب ہوتا ہے انسان؟ جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر کیا خطرہ کھڑا ہے. جس کو پتا ہو میری موت میرے سامنے کھڑی ہے، معلوم نہیں کس وقت آ گلے لگائے مجھے، وہ پھر اس طرح نہیں جی سکتا. وہ بے حس ہو کر اور بے خبر ہو کے نہیں جی سکتا، وہ بے پرواہ ہو کے نہیں جی سکتا. اس کو تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے پریشانیاں لگی رہتی. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنواتا ہے جسے چاہتا ہے. کیوں؟ سب کو کیوں نہیں سنوا دیتا؟ کون ہے جن پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ ان کو سنواتا ہے اور باقیوں کو نہیں سنواتا؟ جو سننے سے دلچسپی رکھتا ہو، جو حق کی تلاش میں ہو، جو خیر و بھلائی کا طلبگار ہو، جو سچائی کو ماننا چاہتا ہو، وہ ضرور سنے گا، وہ سننا چاہے گا. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو عموماً دو رویے ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں، اور بعض کیا کہتے ہیں، بھئی بس کرو، بند کرو جو تقریر کر رہے ہو، اتنے لیکچر نہ سنایا کرو، صاف کہتے ہیں نا. تو یہ کیا دو طرز عمل ہے پھر؟ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں سنواتا. ان کے لیے پھر ہدایت کا سامان نہیں مہیا کرتا، ان کو ہدایت کے مواقع بھی میسر نہیں آتے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بچوں کے لیے بتائیں کیا کریں، ان کو کیسے ہدایت پہ لائیں، فلاں کو کیسے سکھائیں، شوہر کو کیسے منائیں، مختلف لوگوں کو کیسے ہم دین کے رستے پہ لائیں. تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ پہلی چیز ہے حق کی یا خیر کی بات سنوانا، سننے کا موقع دیں، سنوائیں. نہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، صاف کہتے ہیں لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. پھر آپ بتائیے کہ جو سننا نہ چاہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہے کوئی طریقہ پھر دنیا میں کہ کسی کو سنے بغیر حق سنا دیا جائے، یا سمجھا دیا جائے، یا سکھا دیا جائے؟ اَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو آپ دعائی کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور ہاں، اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی حق بات سننا چاہے اور وہ جاننا چاہے کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا، دیکھوں تو، سنوں تو، کیا حرج ہے سننے میں، تو جس کے اندر تھوڑی سی بھی چمک اٹھے گی کہ میں سن تو لوں، ضروری نہیں کہ مانوں، سن تو لوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے تھوڑا سا بھی سنا اپنی دلچسپی اور شوق سے اور سمجھنے کے لیے اور اچھی نیت سے، وہ بہت آگے بڑھ گئے. اور جنہیں سننے سے دلچسپی نہیں تھی، جنہوں نے سنا نہیں، وہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی منافق کے منافق ہی رہے، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، پہلا سٹیپ سننا ہے. لیکن آپ کس کو سنا سکتے؟ جو سننا چاہے. جو سننا نہ چاہے آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہاں بیسیکلی سننا جو ہے وہ ماننے کے مفہوم میں ہے، یعنی جو ماننا چاہے. ان اللہ یسمع من یشاء، یعنی اللہ سنواتا ہے اس کو جو ماننا چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. جیسے قبر میں مردہ نہیں سن سکتا، اسی طرح جن لوگوں کے دل بند ہیں، تعصب کے پردوں میں ہیں، یا حسد کے، یا بغض کے، یا لاعلمی، یا جہالت اور ظلمت کے اندھیروں میں ہیں، ان تک بات نہیں پہنچتی. ان انت الا نذیر، بے شک آپ کا کام تو کھلم کھلا خبردار کر دینا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کیونکہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. و ان من امت الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا ضرور آیا. یعنی اگر رسول نہیں بھی آئے تو ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی مصلح، خیرخواہ، ہدایت کی طرف بلانے والا ضرور آیا. لکل قوم ہاد، ہاد سے مراد انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور ہادن سے مراد دیگر بھی مسلمین ہو سکتے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. بینات سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عموماً معجزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اور عقلی دلائل، اور بالزبر صحیفے، اس سے کیا مراد ہے؟ جو بھی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چیزیں. وہ بالکتاب المنیر، اور کتاب روشن جیسے بعض انبیاء کو ملے. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں مانا، دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش اتاری. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، نکالے ہم نے اس پانی سے بہت سے پھل جن کے رنگ مختلف ہیں. جیسے انسانوں کی اقسام ہے ایمان اور کفر اور منافق ہونے کے اعتبار سے، ایسے ہی یعنی جب روحانی بارش ہوئی تو قبولیت اور ناقبولیت کے اعتبار سے انسان مختلف قسموں میں بٹ گئے. اسی طرح جب آسمانی بارش ہوئی، پانی کی بارش ہوئی اور وہ زمین پہ پڑی، تو زمین نے مختلف طرح کی پیداوار دی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. الوان سے مراد یہاں صرف رنگ نہیں ہے، یہاں اقسام بھی ہیں. یعنی کچھ پیداوار تو بہت خوش نما، خوش رنگ، خوش ذائقہ تھی، لیکن جب بارش ہوئی تو کچھ زمینیں جو ناکارہ تھی وہاں کیا ہوگا؟ جھاڑ جھنکار. جیسے قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دو باغ دیے تھے جو بہت ہی عمدہ تھے، خوشبودار درختوں سے بھرے ہوئے تھے، پھلدار درختوں سے لدے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین پہ سیلاب بھیج دیا، ساری زمین ریت سے بھر گئی اور وہی زمین اب جھاؤ اور جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہ اگاتی تھی. تو فرق کس چیز کا تھا؟ زمین کا فرق ہو گیا تھا نا، پہلے وہاں زرخیز مٹی تھی اب نہیں. تو بالکل اسی طرح جو انسان زرخیز ذہن، زرخیز دل اور احساس رکھتے ہیں، ان پہ تو بارش کا چھینٹا پڑے تو اچھا خاصا سبزہ اگاتا ہے، اور جو زمین بیکار ہوتی ہے وہاں جھاڑ جھنکار، جڑی بوٹیاں وغیرہ، بیکار قسم کی چیزیں اگتی ہیں. جیسے سورۃ الاعراف میں آتا نا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربک والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو زمین زرخیز ہوتی ہے تو اس کے رب کے حکم سے اس کی نباتات بھی اچھی اگتی ہے، اور جو ناقص ہوتی ہے تو اس کی نباتات بھی ناقص اگتی ہے. ومن الجبال جدد بیل وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود. اور پہاڑوں میں سے بھی جدد، جدت ان کی جمع ہے، راستے یا لکیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں قطعے اور حصے کے لیے، بیسیکلی دھاری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہرن اور خچروں کی پیٹھوں پر جو مختلف رنگوں کی دھاریاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ان سے ملتی جلتی دھاریاں پھر بعض اوقات پتھروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تو وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں میں بھی دھاریاں ہیں، بیضن سفید وحمرن سرخ. اب یہاں سفید اور سرخ کی خاص طور پر بات ہے. مختلف الوانها، دوبارہ وہی ٹرمینالوجی آئی ہے، مختلف الوانها، الوان اس کے مختلف ہیں، یعنی ان میں مختلف شیڈز ہیں، مختلف رنگ ہیں. جیسے انسانوں کے ایمان کے عمل صالح کے مختلف رنگ ہیں، ایسے ہی پہاڑوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہیں. اچھا، یہ جو غرابی بسود ہے، غرابیب غربیب کی جمع ہے جو سیاہ کے لیے بطور تاکید آتا ہے، اسود غربیب کے معنوں میں. یعنی بعض پہاڑ بالکل کالے سیاہ ہوتے ہیں، یعنی بعض کے رنگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور بعض پہاڑ بالکل سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، کالا ماربل شاید آپ نے دیکھا ہو کبھی. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے اور مویشیوں میں سے مختلف الوانوں، تیسری دفعہ اب یہ لفظ آ رہا ہے، مختلف الوانوں، ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، سفید، سرخ، سیاہ، زرد رنگ کے. اور پھر یہاں الوان میں صرف رنگ ہی نہیں بلکہ رنگوں کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج، سیرت، رنگ، روپ، حسن، عادات، اطوار، حالات، یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. اور عالم سے مراد یہاں اصطلاحی علماء نہیں یا سائنٹسٹ ہی نہیں, وہ لوگ ہیں جو دنیا یا دین کوئی بھی علم رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتے ہیں, جن کے اندر معرفت الہی بھی ہو. اب آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان اور محبت ہے تو یہ رنگ آپ کو کچھ اور طرح نظر آئیں گے, اور اگر دل میں خالق کی عظمت اور قدر اور پہچان نہیں تو ان رنگوں میں بھی کوئی سبق نہیں. وہ علم علم نہیں جس میں اللہ کا خوف نہ ہو, جس سے اللہ کی پہچان نہ ہو. حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں, من لم یخش فلیس بعالم, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں. مجاہد کہتے ہیں, انما العالم من خشی اللہ, عالم تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے, فرمایا, اتقاہم لربہم, جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. یعنی سب سے زیادہ دین کی سمجھ اس شخص کے اندر ہوگی جس کے اندر سب سے زیادہ رب کا تقویٰ ہوگا, خوف ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقیہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے, مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے. یعنی اس طرح دین نہ سکھائے کہ لوگ اللہ سے مایوس ہوں, اور ایسا بھی نہ کرے کہ لوگ نڈر ہو کر گناہوں پہ دلیر ہو جائیں, اور ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے, اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے. یعنی سب سے زیادہ ان کے دل میں قرآن کی محبت ڈالے. اور فرمایا, اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو علم کے بغیر ہو, اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو سمجھ بوجھ کے بغیر ہو. یعنی علم محض رٹنے کا نام نہیں بلکہ سمجھ بوجھ پیدا کرنے کا نام ہے. اور اس قرآت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو. یعنی وہ قرآت محض پھر قرآت ہے اگر اس کے اندر غور و فکر نہ ہو. تو حقیقی عالم وہ شخص ہوا جس کے اندر عقل اور سمجھ بھی ہو, اور عقل اور سمجھ استعمال کر کے دین کا علم حاصل کرے, کائنات کی نشانیوں پر غور کرے, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے کام بھی کرے. ان اللہ عزیز غفور, بے شک اللہ زبردست ہے, بخشش فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.